بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ طلاق دو قرآن پاک دو سورتونو دو ترتیب لحاظ ترتیبم شبیتم دے آمدنی سورت دے نارد شوئے دے پس دو سورہ دہرنا علا پا نزول کی او کم سل لے او دام دو حصو تا تقسیم دے پلی اول عیسیٰ کی وہ آیاتونا دیدی کی امور انتظامیہ ذکر کئی دا طلاق مسائل ذکر کئی دا زنان او دا حقوق مسائل ذکر کئی دائی دا عدت مسائل ذکر کئی اور آغی نفس منکرین تا یرور دا آغی نفس منکرین تا یرور کئی دا خیامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام یعنی جو امت تدیو فرمائے گا تو لقتم النساء کلش طلاق ورکو ایتاسو زنان اوتا او ضرورت تے یو عالم در تا خاضی در تا فتوہ در کر اسے بیسے طلاق دا دیر گناہ راو نارو آرے خوکا بغیر دا طلاق میں سکار نکی گنو داغی سنت طریقہ سر کلش طلاق ورکو ای زنان اوتا فتولقو ہننا نو طلاق ورکو ای دویتا لعدتهن اے لقبل عدتهن اغمخ کی دے عدت دوینا او لقبل عدتهن دارے چیو زنانا او اغی بیماری والا او پاکشو او پدغ پاکی کی صحبت نرے شوے نو یو طلاق رجعی بولا ورکی نو داغی نفس بس دی چکمی بیماری راضی آغی عدت کی سابے گی فطلقو هنن طلاق ورکی دوی تعالی عدت هنن ایل قبل عدت هنن مخید عدت دوینا و احصل عدہ او اشمیرے عدت دا عدت اشمیرے چی آغا ددا سی زنانا دریز لی ماہانا بیماری رات للی واتقو اللہ ربکم ویرے گئی دا اللہ نا چی رفستا سنے لا تخرجو هنن موبا سیدهی من بیوتهن ندکورو ندزوینا دا عدت دارا دی ودا دا خاون فکور کی تیرے ولا اخرجنا دی فخفل ابنوزی الا آیاتین مگر داشرات تولو کی دی بفاحشتن فکار دا بی حیائی مبینا حچ غخکارا او سرگنوی او تفسیر معارف کی وی فاحش مبینا سوی دری اقوال ذکر کری یو پخپل رکور نوطل نو عدت کی خودی لوطل جیز نو نو دا چی اوطا نو دا اللہ دا حکم نافرمانی اکانو دیتے فاحش مبینہ ہوئی دین دارے چی دا فاحش مبینی ندی ایک مراد بدکاری دا نو حد شرعی دا پارا با دا کور نبارکو لیشی او درین قول لارے چی دا فاحش مبینی نا مراد دے کی زبان درازی دا تا آغی جب دو رب دا چو خاوند او داغا اهل و عیال او طول تنکڑے و تلک حدود اللہ او داد اللہ حکم نوی و من یتعد حدود اللہ هر اغا چاچی تجاوز کو دا اللہ دا حکم ننا دا اللہ دا کل نور واوڑی دو فقد ظلم نفسان میشک ظلم اکڑے پخبلزان لا تدری تاک پتنشتا لعل اللہ کی دیشی چی اللہ یحدث بعد ذالک امرا پیدا با کی پس دے ان خوزان دو واپسے او دخبی مانتیا سزے لے پریجنو دے خود دری طلاقا وغی سر بیور سر گٹی مو غر سکت او سوک با کی دری نسیوا نور الفاظ مو گئی نچی دے یو طلاق ورکڑ پاکوالی کی او دے خبی مانشو نو بس رجوع بورتو کی عدد کی دن ندن نخز خزر او طلاق نکاح تجدید لم ضرورت نو فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کله چې ور نږدې شي د خپلو عدتونو ته دې کې بلوغ په معنا ده څه ده یعنی قاربنا انقضاء العدة فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کله چې ور نږدې شي د ختمې دود عدت تا خلا عدت ختم نه نو خاون ته حکم دی چې تون کې طلاق رجعی دی ورکړو او تا ته واپس ای حق شنا فامسکوهن بمعروف نیاخو ساتی دوی پنی کی طریقی مطابق رجوع ورتو کا او فارقوهن بمعروف یا جدا کئی دوی دنی کی طریقی مطابق واشهدو ذوی عدل منکم او گواہان می سید ود انصاف والا تا سنا ایک چرے رجوع کے نم دو کسان لو آیا یرز پوشنو میو طلاق میں چولو دوارا سمجھدار و خلقو لوے گواش ای ما رجوع کا یا کتے چی رجوع نکو موجوداکو میں نوم دو کسان گواہان کا وعشیدو زویاد من منکم او گواہان نسید ود انصاف والد تاسونا واقیم الشہادت للہ او قائم کئی گواہی د پار در ازاد اللہ گواہان توئی دا اللہ در ازاد پار گواہی بکوئی ذالکم یوعظ به دا حکم چی مخ کی تیر شو یوعظ به نسیت ورکولشی پدیوان منا چاہتا کانش دے غایو منو باللہ چی ایمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر پرز رستنی ومن یتخ اللہ یجعل له مخرجا دا آیات چی نبی علیہ السلام قرآن شریف کی آیات تھے کچا پی عملو کل آئے آیات و لڑیر لے ومن یتق اللہ سوک چی دا اللہ نو یریدو دا زان بارکی دا خپل بال بج بارکی دا بلگاونڈی بارکی یجعل له مخرجا او بگر زید لر اللہ مخرجا زی او لارد و تو د شک او شبهات نه په دنیا کې شک او شبهه په دین کې ني یادې کې علماء لیکلي مخرجا من غمرات الموت او بغرزي الله بلرا اغلار وروتو د سختو د مرګ نام یا مخرجا اي من شدائد يوم القيامه او بغرزي دلرا لار وروتو د سختو د قیامت نا يو تقوا دا خسور وادي کې وشوي ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق بور کی دلرا من حیث لا احتسب دعا غزین شد بارو خیال و گمانی اللہ دی سی تقوی پر ازگاری دعا عمرو پابندی دنوائیو اجتناب پمو و تاسو کراولی ومن یتوکل علی اللہ فو حسبو اور اصوک چی بروسیو کپا اللہ فو حسبو نبز دا ورت کافی دا اللہ ورت کافی ہے چاچی بروسا و اعتمادو کپا اللہ نو بز دغا اللہ ورتکافی دین ان اللہ بیشک اللہ بالغ امرہی انتہا تر سون کے دے دخپل حکم و فیصلی اللہ اخپل خبر و وعدہ تر سرکی او بندہ کل وعدہ مادہ کری خودے تر سر نکلیشی وسو طاقتی نی ویدہ ورد اللہ وعدہ دا چیج اللہ مخرجا ویرزکو منہ سلا احتسب ومن يتوكل الله فهو حسبه ان الله بالغ امره واذا الله وادي الله رسول کده انتهات د خپل حکم او د فیصله قد جعل الله لكل شيء قدرا عجيب کتاب وي وکلا ناسوی یو سره د الله نه خیریږي خو بیا مغور فقیر دی او په غریبۍ کې او کله پریشانو کې وَيَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا بِشَكَ غَرْزُ لِلَّهِ عَالِيُّ شِدَّ پَارَ تَقْدِيرَ وَانْدَازَا ناغي لمخي نشيرات به تاواني پریشانی ر تقوا به هي درجي په پورته کی تر الله نو مېری دي توبه دې مستو بیام دنه مصیبت نه لیکي نو تقدیر کې لال رکول نه لیکلي تقدیر کې لال رکول نه لیکلي قد جعل الله لكل شيء قدرا بیشک غرزول دی اللہ داریوشی دی پارا قدرن اے مقدارم من الزمان یو انداز دی زمانی او دی بانی غٹو لرس سکل حلق تقدیر کی گر کل نیکان خلق دی انبیاء دی اوی بانی تکالیف دی کل کامل مومن نیو پنور و پریشانو کر وی دغشان تقدیر کی لکلی دی اللہ وادا پخبل دی حق دا او دا تکلیف دی پارا عذاب ندی بلکہ رفع درجات تھی واللہ اغزنانا یا اس